אהבה אני נותן אהבה. אהבה חולצה יפהפייה חדשה, אהבה איזה ריח נהדר, איזה ריח נהדר, אהבה. נשיקת אימת עוד אהבה, נשיקה ילדה קטנה מתוקה, ילדה גדולה מתוקה, אהבה. מי דופק בדלת, בטח בא, אבל לפעמים אני פוחד קצת, אבל איזה ריח נהדר, אהבה, אהבה נשאר אני אומר, אהבה, אהבה אני שומע, אהבה אני נותן, אהבה. מי דופק בדלת, בטח בא, מי דופק בדלת, בטח בא, אהבה לפעמים אני פוחד קצת, אבל איזה ריח נהדר, אהבה, אהבה נשאר אני אומר, אהבה חולצה יפהפייה חדשה, אהבה נשיקת אימת עוד אהבה,